إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد طبعا تنادليا نبلغ المرام tuko katika babu aljizya wal hudna, na jana tulisoma hadithi ya kwanza katika mlango huu. An Abdurrahman bin Auf radhiallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam akhadhaha, yani aljizya, min majus hajar, rawahu al-Bukhari, wa lahu tariqun fil muwatta fiha inqita'a. Kwa hivyo leo tunaondokea hadithi ya pili katika mlango huu, babu aljizya wal hudna. Wa Asim bin Umar an Anas an Uthman an Uthman ibn an Uthman abi Sulaiman radhiallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ba'atha Khalid bin Walid ila Ukaydir dumat al-jandal fa akhaduhu fa ataw bihi fa haqqana damahu wa salahahu ala al-jizya, rawahu Abu Daudi. وعن عاصم بن عمر كتكك وعاصم بن عمر عن أنس كتكك وأنس عن عثمان بن أبي سليمان كتكك وعثمان بن أبي سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة متومه صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن وليد ألمتوما خالد بن وليد إلى Ukaydir daumat al-jandal, kwenda kwa huyu bwana anaitwa Ukaydir katika mji unaitwa daumat al-jandal. Kuhusu tarehe fupi ya bwana huyu, alikuwa ni Mkristo, ni mfalme wa Kikristo, na jina lake kamili ni Ukaydir bin Abdul Malik, na alikuwa ni katika kabila la Kiarabu ni Banu Kinana. Na katika mwaka wa 9 Hijria Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma Khalid bin Walid aende kwa mfalme huyu Mkristo, na alikuwa yeye ni mtawala katika jimbo hili au katika eneo hilo linaloitwa Dumatul Jandal. Dumatul Jandal, geographical position ambayo kwa sasa naweza mji huu ufahamika kwamba uko kaskazini magharibi wa Saudi Arabia, kaskazini magharibi mwa Saudi Arabia katika mkoa unaitwa Al-Jawf, unapatikaniwa mji huu na kiasi una mji unaitwa Sakaka, kama kilomita 37 au mpaka 40 kutoka Sakaka ndio unaukuta mji wa Dumatul Jandal. Ama kutoka katika mji ambao wa Riyadh, mji mkuu wa Saudi Arabia, ni kama kilomita 900. Ama kutoka Makkatul Mukarrama kiasi kilomita 1220. Hii ni geographical position, na kwa mujibu wa sensa iliyofanyika mwaka 2010 mji huu unakaliwa sasa hivi na watu kama 49,000. Kwa hiyo huyu Ukaydir bin Malik Abdul Malik alikuwa ni Mkristo na alikuwa ni mtawala katika mji huu, na alikuwa na ngome kubwa kabisa, yani ngome hasa. Kama mfano tuseme wale ambao wanaifahamu Zanzibar, basi tusikia kuna ngome kongwe, yani mtawala anakuwa mundani humo, anajistiri na mambo yake yote yamo, lakini ya kwake ilikuwa ni kubwa kabisa. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma Khalid bin Walid aende ili bwana huyu aweze kuingia katika Uislamu katika hali ambayo kama inavyoelezea tarehe. Ba'atha an-nabiy anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam ba'atha Khalid bin Walid, alimtuma Khalid bin Walid aende kwa mfalme Mkristo ila Ukaidar, anaitwa Ukaidar ibn Abdul Malik, katika mji wa Daumatil Jandal, mji ambao kama tulivyokuwa tumeuelezea kwa kifupi katika sira. Na ukizudi katika vitabu vingi vya tarehe wameelezea namna gani bwana alivyokuwa amejikita katika ngome yake hiyo na utawala wake huo na Mkristo. Lakini maelezo mazuri kabisa unaweza kuyapata katika al-bidaya tu an-nihaya, al-Imam Ibn Kathir katika al-juzul khamis. Ukirudi kama mtu atakuwa na maktaba, basi anaweza kupata maelezo mazuri kabisa kwa kirefu. Lakini maelezo kwa kifupi ya sharh ya bulughul maram ya al-Imam as-Sana'ani, yani subul as-salam, ameandika tu kwamba bwana huyu alikuwa ni mtu ambaye amejikita katika sehemu hiyo, na Khalid bin Walid alipokuwa ametumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa Khalid bin Walid akitokea Tabuk, kwa sababu ni mwaka huo huo wa vita vya Tabuk. Na akamwambia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Khalid bin Walid ya kwamba nenda kwa huyu Ukaidar kwa Dumat al-Jandal, innaka tajiduhu yasidu al-baqar, utamkuta anawinda ng'ombe. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamtuma aende, lakini anamwambia matukio ambayo atamkuta nayo ni moja katika, tasema ni dalili za utume. Alikuwa akijua akionyeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala yale mambo ambayo tukuja baadaye. Kwa hivyo akamwambia nenda, innaka tajiduhu yasidu al-baqar, utamkuta Ukaidir ibn Abdul Malik anawinda, sio anachunga, anawinda ng'ombe. Famadha Khalid akenda, hatta idha kana min hisnihi bima basar al-ayn fi laylati muqmira, ikawa amefika katika mji huu katika ngome ile usiku ambao mwezi unang'aa sana kabisa. Khalid bin Walid akamuona Ukaidar kwa jicho lake, na katika baadhi ya vitabu vyenyewe tarehe anasema Ukaidar bin alikuwa amekaa katika varanda yeye na mkewe usiku. Kwa Khalid akamuona, kwa sababu yuko mbali, kwa hivyo akamuona moja kwa moja kwamba yule ndo Ukaidar yuko katika ngome yake. Akama Khalid bin Walid alipomuona yuko, akasimamisha pamoja na jeshi lake. Wajaa bakarul wahsh hatta hakat kurunuha bibabi al-qasr, sipunde Khalid bin Walid amesimama, akatoka ngome ng'ombe ambayo tunasema anaitwa al-baqar al-wahsh, ng'ombe mtu. Ng'ombe huyu akawa amekwenda moja kwa moja katika lango la kasri ya Ukaidar, akawa analipiga lango lile kwa pembe zake. Ukaidar yuko ndani katika ngome yake, akashtuka, kuna nini? Akaambiwa kuna ng'ombe piga. Kwa hivyo akatayarisha jeshi lake, tutokeni ili kwenda kumpiga yule ng'ombe, kwa sababu ni tukio ambalo sio la kawaida. Katika baadhi ya riwaya zimekuja kwamba hata mkewe akamuuliza mumeo Kaida kwamba bwana, hili tukio mbona geni, shehe kutokea? Akamwambia bado, ng'ombe huyu anatokea wapi? Anakuja kugonga geti letu. Ukaidar akapiga la mgambo, wakatoka maaskari wakajikusanya wako ndani ya ngome, yani ile ngome yao. Sasa ile kufungua mlango ili wamwinde yule ng'ombe ambaye bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Ukaidar Khalid bin Walid, innaka tajiduhu, utamkuta huyu Ukaidar mfalme wa Kikristo, yasidu al-baqar, anawinda ng'ombe. Naam, kufungua tu mlango anakutana na jeshi la Khalid bin Walid. Hapo ndipo Khalid bin Walid wakaanza kupambana na wakamkamata bwana huyu mfalme huyu, na kulikuwa na mmoja katika ndugu yake Ukaidar akiitwa Hassan ibn Abdul Malik, yeye akauawa. Kisha wakampeleka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anna Nabiy sallallahu alayhi wasallam ba'atha Khalid bin Walid, alimtuma Khalid bin Walid ila Ukaidar aende kwa mfalme Mkristo Ukaidar ibn Abdul Malik, Daumat al-Jandal, katika mji huu wa Daumat al-Jandal. Daumat al-Jandal ni ismu mahal, ni jina la mji huu. Kule Zanzibar kuna sehemu moja, sasa sio kama ina mahusiano na hii, kuna sehemu moja, kijiji kimoja kinaitwa kwa Kiswahili wanasema Jendele. Kwa wale ambao wanafahamu Zanzibar, ukitoka mjini katika wilaya ya Kati, kama unaelekea maeneo ya Chwaka Uroa, kuna kijiji kimoja kinaitwa Jendele. Sasa nafikiri itakuwa ndio hii ya Jendele. Kwa hiyo alipofika, kama tulivyoeleza kwa ufupi, fa akhadhuhu, wakamchukua baada ya purukushani pigano, wakamchukua fa akhadhuhu, yani Khalid bin Walidi pamoja na jeshi lake walikwenda pale, wakamchukua nani? Ukaidar. Fa atau bihi, wakamleta kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mfalme huyu wa Kikristo. Fa akhadhuhu, wakamchukua. Fa atau bihi, wakamleta kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa haqana damahu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amezuia asiuawe. Haqana, yani akazuia kwamba huyu usimue. Wa haqana damahu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akazuia asiuawe. Nani asiuawe? Huyu Ukaidar ibn Abdul Malik. Fa akhadhuhu Khalid bin Walid pamoja na jeshi lake, wakamchukua Ukaidar. Fa atau bihi, wakamleta kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa haqana damahu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ame hold back, amezuia. Fahaka na damahu, damu yake akaizuia, kwa maana kwamba akazuia asiuawe. Nani asiuliwe? Huyu Ukaidar. Wasalahahu ala aljizya, akasuluhishana naye suala la kutoa jizya, kwa maana akawa amekataa kuslimu. Akapiga dawa, lakini Ukaidar mfalme huyo wa Kikristo akasema mimi. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amekubaliana naye kwamba kama utabaki katika dini yako na wewe ushakuwa chini ya utawala wa Kiislamu, inabidi utoe jizya, kodi ya kichwa. Kwa hiyo waswalahu, akasuluhishana naye na Mtume sallallahu alaihi wasallam alal jizya, atoe kodi ya kichwa, ambayo ndiyo mada ya mlango huu. Wa an Asim bin Umar an Anas wa an Uthman bin Abi Sulaiman radhiyallahu anhu, kutoka kwa Asim bin Umar, kutoka kwa Anas, kutoka kwa Uthman bin Abi Sulaiman, ana nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Khalid bin Walid, hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma Khalid bin Walid ila Ukaidar, kwenda kwa mfalme Mkristo anaitwa Ukaidar ibn Abd Malik, Daumat al-Jandal, katika mji huo wa Daumat al-Jandal ambao alikuwa na ngome yake kubwa kabisa. Faakhadhuhu, wakamchukua. Faatau bihi, wakampeleka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fahaka nadamahu, Mtume akazuia suwawe. Wasalahahu, akasulishana naye juu ya suala la kutoa kodi ya kichwa. Kwa hiyo hapa maulamaa wametoa istinbat moja kwamba huyu bwana Ukaidar min al-Arab min bani Kinana, Mwarabu katika bani Kinana, lakini ametolezwa kodi ya kichwa. Hadithi tulosoma jana, tumeona Majusi hawa ni shubha wa Yahud wa Nasara, yani ahlu kitab, wametolewa ni jizya. Kwa hiyo wanasema kwamba hadithi hii inaonyesha ya kwamba ala jawazi akhdhu aljizya min alyahud wa Nasara, kwamba inajuzu kuchukua jizya kwa Mayahudi na Manasara, na vile vile walmajus, na vile vile Majusi. Kwa hiyo lengo letu lilikuwa kufahamisha kwamba jizya yachukuliwa kutoka kwa wote, ikiwa Myahudi, ikiwa Mnasara, ikiwa Majusi, kwa mujibu wa hadithi hizi mbili ambazo tumezisoma ya jana na ya leo. Wa Asim bin Umar an Anas wa an Uthman bin Abi Sulaiman ana nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Khalid bin Walid, alimtuma Khalid bin Walid ila Ukaidar Daumat al-Jandal, kwa mfalme Mkristo Ukaidar katika mji wa Daumat al-Jandal. Faakhadhuhu, wakamchukua. Faatau bihi, wakamleta kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam fahaqqa nadamahu, akazuia asiuawe. Wasalahahu, akasulishana naye ala aljizya, juu ya suala kwamba Ukaidar atoe jizya. Hadithi ya tatu katika mlango huu, wa an Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu qal, kutoka kwa Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu amesema, qal amesema ba'athani an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alinituma Mtume sallallahu alayhi wasallam ila al-Yaman, kuelekea katika nchi ya Yemen. Ba'athani, alinituma mimi Muadh bin Jabal ila kuelekea wapi? Al-Yaman, katika mji, yani nchi ya Yemen. Fa amarani, akaniamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam an akhudha, nichukue min kulli halin, kutoka kwa kila, min kulli, kutoka kwa kila halim. Man huwa halim? Halim ni yule mtu mwanamme ambaye alokuwa amebalighe, ameota usiku. Kwa hiyo akatokwa na manii, wanaitwa halim. Na hii ndio moja katika dalili kwamba mtu ameshabalegha. Fa amarani, akaniamrisha an akhudha, nichukue min kulli, kutoka kwa kila halim balegha, dinaran, dinari moja, ndio hii jizya. Dinaron, dinari moja, ambayo ndo jizya. Fa amarani, akaniamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam huko Yemen, anaakudha, nichukue min kulli halim, kutoka kwa kila mwanamme aliyebalehe, nichukue jizya ya kiwango gani? Dinaran, dinari, au adlahu muafiria, au kinacholingana na muafiria, adlahu kinacholingana. Kama hana dinari, basi nichukue kitu kinacholingana adlahu. Au katika baadhi vile vile ya nuskha zimekuja adlahu kwa aini, ukitia kasra ukisema adlahu au ukisema adla, yote ni sawa sawa. Adlahu au adlahu, nichukue kama hana dinari, nichukue kinacholingana na muafiria. Nini maana muafiria? Muafiria ametaja alimamu Sanaani katika Subul Salam, wa hiya baladu bil Yemen. Huu ni mji, yani kwa maana ni jina la mji katika nchi ya Yemen. Tusna'u fiha athiyab, ndani ya mji huu zatengenezwa nguo. Kwa hiyo fanusibat ilaiha, ukanasibishwa hizo nguo kwa jina hilo. Kwa kuna mji unaitwa Muafir Yemen. Sasa katika mji huu, moja katika shughuli zao kubwa ni kutengeneza nguo. Sasa nguo hizi zikawa zinaitwa thauban muathiria, muathiria. Kwa hapa kilichokusudiwa ni kwamba hii adluhu au adluhu yakusudiwa ni kwamba ikiwa hana mtu dinari katika jizya, basi atoe, yani huyo Muadh achukue kwa mtu huyo nguo iliyokuwa ni imetengenezwa katika mji huo wa Muafiri, inaitwa Muafiria. Kwa nini? Kwa sababu nguo zatengenezwa nchi nyingi. Kwa hiyo si akachukua nguo inayotengenezwa katika nchi nyingine, labda za Sham, iwe ile ile inayotengenezwa katika mji wa Yemen, katika mji wa Muafir. Ndio akaambiwa ikiwa hana, yani au adluhu, yani equivalent, hana dirhamu moja equivalent, basi atoe nguo iliyotengenezwa Muafiria. Ni kama mfano, kuna vitambara hivi ambavyo mwisho kabisa quality yake watu wana wakifa wanafunganishwa sanda. Sasa zamani, si kama sasa hivi madukani, ukienda ukimwambia mwenye duka nataka kitambaa mita tatu cha Marekani, kitambaa cha Marekani maana yake ni, maana yake ni kwamba kitambaa hiki kimetengenezwa Marekani. Kwa hiyo aambiwa Muadhi ya kwamba kama mtu hana dinari ya jizya, uchukue nguo badala yake ya muafiria iliyotengenezwa Yemen katika mji wa Muafir. Hii ndio usudio la hadithi. Wa an Muadh bin Jabal Allahu anhu qal ba'athani an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alintuma bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ila al-Yemen, kuelekea katika mji, katika nchi ya Yemen. Fa amarani, basi akaniamrisha, an akudha, nichukue, min kulli halin, kutoka kwa kila aliyebalighe, mwanamme aliyebalighe kodi ya kichwa, dinaran, dinari moja, kama hana au adlahu, au kinacholingana, yani ile equivalent, muafiria, na nguo ya muafiria. Akhrajahu thalatha, hadithi hii wametoa maimamu watatu. Wasahahahu Ibn Hibbani wal Hakim, na akaisahihisha Ibn Hibbani al Hakim, na vile vile akaisahihisha al Allama al Muhaddith al Sheikh Muhammad Nasiruddin al Albani rahimahullah, katika Sahihu Abi Daudi, hadithi nambari 1396. Naam, katika faida ya hadithi hii yaonesha kwamba yadulu alhadithu ala anna aljizyata la tukhadhu illa mimman kad balagha alhilm, kwamba miongoni mwa shuruti za kodi ya kichwa haichukuliwi isipokuwa kwa yule ambaye aliyokuwa ameshabalehe. Kwa hiyo ina maana asabiu hatozi kodi ya kichwa. Hii kama tulioona mwanzo katika maelezo. Wakadhalika na vile vile yadullu ala qadar aljizya. Hadithi hii inaonyesha kwamba kodi ya kichwa inakadiriwa, inakadiriwa. Ndio Mtume salama akakadiria kwamba kila mtu atoe mwanamme aliyobalehe dinari moja. Wayarjiu fi taqdiri taqdiriha ila ijtihadi al-imam. Na masala ya kukadiria kodi haya yanakuwa yanatolewa na imamu, yani kiongozi wa nchi. Fa innaha takhtalifu hasba ikhtilafi al-makan wal-zaman. Ni kwamba zinapishana nchi na zama. Kwa hiyo imam atakadiria watu watoe kodi kutokana na hali zao zilivyo, maeneo yao yalivyo. Kwamba kodi mfano ya Dar es Salaam itakuwa tofauti kabisa kabisa na kodi ambayo itatolewa Singida, itakuwa kodi tofauti kabisa kabisa na mji wa Arusha. Kwa hiyo inakadiriwa kwa mujibu ile hali ihtisab, yani accordingly na ile position ya eneo na ile situation yenyewe ya economical. Hii ndiyo faida ambayo tunaipata katika hadithi hii ya Muadh bin Jabal. Wal Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu qaal ba'athani an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ila al-Yemen. Alintuma bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenda katika nchi ya Yemen. Fa amarani, basi akaniamrisha an akhudha, nichukua min kulli halin, kutoka kwa kila mwanamme aliyebalegha dinar, yani kodi ya kichwa hiyo dinar, au adlahu, au kinacholingana kama hana dinar, muafiria, yani nguo hiyo ya muafiria. Akhrajahu thalatha wa sahahu Ibn Hibban wal Hakim. Tasamia hapa kwa leo, tuendelee inshallah kesho. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum.